इतना कहकर वो जैसे ही जाने को हुई, युग बोला, मुझे भूख लगी है। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और कमरे से चली गई। तब तक युग उस कमरे को देखकर बोला, यार इससे बड़ा तो हमारे घर का बाथरूम है, ये कृष्ण और देव ने मुझे कहाँ फंसा दिया। पर यार गरिमा को यहाँ से निकालना भी तो बहुत जरूरी है। सच में इसकी मामी ने तो इसकी बहुत बुरी हालत कर रखी है। और मामी ने क्यों, इसके खुद के भाई ने इसकी ऐसी हालत कर दी। बड़ा बेकार भाई था, अच्छा वो साला मर गया। युग ने अपना सामान वहीं रखी एक अलमारी में घुसाया और बेड पर जाकर लेट गया। उसने कान में एयरपॉड्स लगाए और गाने सुनने लगा। करीब आधे घंटे बाद गरिमा दरवाजे पर आई। उसने हल्का सा दरवाजा खटखटाया और कहा, सर सुनिए सुनिए। लेकिन युग तो अपनी ही धुन में गाने सुन रहा था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। गरिमा थोड़ा और अंदर आई। उसने फिर से आवाज लगाई, सुनिए सुनिए। लेकिन युग, उसने कुछ नहीं सुना। वो तो अब भी लेटा हुआ हल्का हल्का मटक रहा था और गाने सुन रहा था। आखिरकार गरिमा को भी समझ आ गया कि युग को कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर युग के पैर पर हल्का सा मारा तो युग अपने होश में आया। उसने जल्दी से अपने कानों से एयरपॉड्स निकाले और गरिमा को देखकर बोला, कुछ कह रही हैं आप? गरिमा ने प्लेट बेड पर रखते हुए कहा, आपने कहा था ना आपको भूख लगी है, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। खाना देखकर युग के मुंह में पानी आ गया। उसने जल्दी से आलती पालती मारी और प्लेट अपनी तरफ खिसकाई। खाने को देखकर बोला, वाओ मेरी फेवरेट है फ्राइड राइस, तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर गरिमा हैरानी से युग को देखने लगी। युग बोला, अच्छा कोइंसिडेंस, वैसे हफ्ते में मेरे लिए 2-3 बार फ्राइड राइस बना दिया करो। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और जैसे ही जाने को हुई, युग बोला, नाम क्या है तुम्हारा? गरिमा हल्की सी पलटी और बोली, जी गरिमा, कुछ चाहिए हो तो आवाज लगा लीजिएगा। युग ने कहा, पानी चाहिए। गरिमा वापस से गई और पानी लेकर आई। उसने पानी वहीं टेबल पर रखा और जैसे ही जाने को हुई, वैसे युग बोला, थोड़े से फ्राइड राइस और ला दो। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से नीचे गई और एक प्लेट में फिर से फ्राइड राइस लेकर आई। उसने युग को प्लेट दे दी। युग बोला, थोड़ी सी सलाद भी ला दो। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से नीचे गई और सलाद लेकर आई। उसने सलाद भी युग को दे दी। गरिमा जैसे ही जाने को हुई, युग बोला, दही होगा, बस थोड़ा सा दही ला दो, वो क्या है ना मैं दही के बिना खाना नहीं खाता। गरिमा वापस से गई और दही लेकर आई। युग ने दही खाया और फिर सारे बर्तन इकट्ठे करके गरिमा के हाथ में रखते हुए कहा, तुम खाना बहुत टेस्टी बनाती हो, बहुत टेस्टी। गरिमा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उस कमरे से निकलकर नीचे आ गई। युग अपने कमरे में ही बैठा हुआ इधर उधर चक्कर लगाने लगा और तभी कृष का कॉल आया। कृष बोला, हाँ तो आज की अपडेट? युग ने कहा, कुछ नहीं यार, मैंने उसकी मामी को 5,000 रुपए दिए। उसकी मामी बहुत लालची है भाई, बहुत लालची। मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा 10-12 लाख रुपए मामी के मुंह पर मारते हैं और इस लड़की को निकालते हैं। कृष बोला, इतना आसान नहीं है यार, बात मामी के लालच की नहीं गरिमा की है, तुम समझ रहे हो ना? युग बोला, हाँ हाँ मैंने सुबह ही गरिमा के नाम का मीनिंग सर्च किया था, डोंट वरी मैं समझ गया। कृष बोला, तूने उससे कुछ बात की? युग ने कहा, नहीं यार वो मेरे लिए खाना लेकर आई, फिर मैंने उसे दोबारा खाना मंगवाया, दही मंगवाया, ये मंगवाया वो मंगवाया। कृष ने इस बार गुस्से में कहा, तूने उसके 5 चक्कर लगवा दिए। अब युग को समझ आया कि उसने सच में गरिमा के 5 बार चक्कर लगवा दिए। वो बोला, सॉरी यार गलती हो गई, अच्छा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, एक बार मैं ही सब कुछ मंगवा लूंगा। कृष ने कहा, मैंने तुझे वहां गरिमा की प्रॉब्लम सॉल्व करने भेजा है, ना कि तू खुद उसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाए। उसकी मामी पहले ही उसे जीने नहीं देती और ऊपर से तू भी उससे काम बताया जा रहा है। यहाँ अगर यह नजारा राजवीर भाई ने देख लिया ना तो तू जानता है ना तेरा क्या होगा। युग बोला, ओ भाई प्लीज अपने और मेरे बीच में पापा को मत लेकर आ, मैंने कहा ना उसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, अब फोन रख दे, मुझे उससे सॉरी बोलना है और इसी बहाने से उससे बात भी कर लूंगा। कृष बोला, वो सब मुझे नहीं पता, जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को लेकर निकल वहां से। युग ने हाँ कहा और फोन काट दिया और फिर खुद से बोला, हाँ यार मैंने तो उस बेचारी के 5 चक्कर लगवा दिए। इतना कहकर उसने जेब में हाथ डाले और कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आया, जहाँ गरिमा आंगन के कोने में बैठकर कपड़े धो रही थी। युग को बड़ी हैरानी हुई, गरिमा के बिल्कुल सामने वॉशिंग मशीन रखी थी लेकिन शायद गरिमा को उसे यूज करने की परमिशन नहीं थी, वो हाथों से ही कपड़े धो रही थी। और तभी संतोष कपड़ों का ढेर लेकर बाहर आई और उसने कपड़े गरिमा के सामने फेंकते हुए कहा, जल्दी जल्दी हाथ चला, रात का खाना भी बनाना है, इसी में लगी रहेगी। हे भगवान कैसी लड़की है ये, मन तो करता है कि हाथ चला ले, हाथ चला ले। अरे तो वो नया लड़का आया है, उसके लिए भी खाना बनाना है, जल्दी जल्दी कर। इतना कहकर संतोष बाहर वापस जाने लगी तो उसकी नजर युग पर पड़ी और वो खुश होकर बोली, क्या हुआ बेटे, कुछ चाहिए? युग ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, वो कमरे में घुटन महसूस हो रही थी इसीलिए सोचा यहाँ घूम लूं, आपका आंगन काफी बड़ा है। संतोष ने हाँ में गर्दन हिलाई और अंदर चली गई। उसके जाते ही उसने गरिमा को देखा, लेकिन गरिमा ने युग को नहीं देखा, वो अपना काम ही कर रही थी। युग ने फोन निकाला और कृष को मैसेज टाइप करते हुए कहा, भाई यहाँ तो पूरा 70 फिल्मों का सेट लगा हुआ है, जहाँ एक अबला नारी को परेशान किया जा रहा है एकदम पुराने जमाने के स्टाइल में, गरिमा से कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा, मैं काम करता हूँ, कमरे में चला जाता हूँ। इतने में कृष का रिप्लाई आया, मेरा मन कर रहा है कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, सच कह रहा हूँ युग, तू मुझसे पिट जाएगा, तुझे वहां किस लिए भेजा है, कुछ तो कर ताकि कम से कम गरिमा का काम तो कम हो सके। कुछ सोचकर युग ने रिप्लाई किया, ठीक है करता हूँ कुछ। इतना कहकर उसने आवाज लगाई, आंटी आंटी। संतोष बाहर निकली और बोली, हाँ बेटा कहो। युग बोला, आंटी चलो ना बातें करते हैं। इतना कहकर युग ने संतोष की बाजू पकड़ी और बोला, अरे आंटी आपके हाथ कितने नरम है, कितनी उम्र है आपकी? संतोष युग की बातों में आ गई, वो बोली, मैं तो 42 साल की हूँ। युग ने आंखें फाड़े संतोष को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मनी मन बोला, कितनी छोटी है, अबे बोल तू 52 साल की है, 10 साल कम उम्र बता रही है, और अब मैं भी तुम्हें पटाने के लिए 10 साल और कम उम्र बताऊंगा। वो बोला, आंटी आप 42 साल की हो, नहीं नहीं 32 साल की हो। ये सुनकर संतोष के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई, वो बोली, नहीं नहीं सच में मैं 42 साल की हूँ। युग ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, आंटी झूठ मत बोलो, इनफैक्ट मैं आपको आंटी नहीं आज से दीदी कहूंगा, दीदी झूठ मत बोलो, आप 42 साल की हो ही नहीं सकती, आप 32 साल की हो ना, चलो चलो बैठकर बातें करते हैं। इतना कहकर उसने संतोष की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ एक दूसरे कोने में ले गया जहाँ सोफे पड़े हुए थे, दोनों वहां बैठकर बातें करने लगे। युग बोला, अब बताइए ना सच्ची सच्ची कितनी उम्र है आपकी? युग ने बड़े प्यार से संतोष जी की तरफ देखकर कहा, अरे बताइए ना दीदी क्या उम्र है आपकी? अब संतोष युग की बातों में आने लगी, वो बोली, मैं सच कह रही हूँ 36 साल की तो पक्का हूँ। ये सुनकर युग को मनी मन हंसी आ रही थी, यहाँ तक कि गरिमा जो कि कपड़े धो रही थी उसके होंठों के कोने भी मुड़ गए, लेकिन उसका पूरा ध्यान कपड़े धोने में ही था, उसने एक बार भी पलटकर युग और संतोष को नहीं देखा था। इतने में युग खड़ा हुआ और बोला, अभी आप झूठ बोल रही हैं, चलिए मान लेता हूँ कि आप 36 साल की हैं, लेकिन लगती नहीं है, 26 साल से एक मिनट भी ऊपर नहीं है, आपको यकीन नहीं आता तो आईने में देख लीजिए। पता है संतोष जी, मैं आपको संतोष जी कह सकता हूँ ना, मतलब आंटी तो मुझे आप नहीं लगती। संतोष ने कहा, हाँ बेटा। तभी युग बोला, नहीं प्लीज यार बेटा मत कहिए, बेटा तो मैं नहीं हूँ, आप मेरा नाम ले सकती हैं, आप मुझे युग कह सकती हैं, या फिर आप मुझे बेबी कह सकती हैं। ये सुनकर संतोष हैरानी से युग को देखने लगी, वहीं गरिमा के होंठों के कोने थोड़े और मुड़ गए। आज पहली बार गरिमा को संतोष और युग की बात सुनकर हंसी आ रही थी। युग ने कहा, तो आप मुझे बेबी कहेंगी ना? संतोष बोले, बेबी का मतलब भी तो बेटा ही होता है। युग बोला, अरे वो वाला बेबी नहीं, वो वाला बेबी मैं कैसे बताऊं, जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे को बोलते हैं बेबी। संतोष अब हैरानी से युग को देखने लगी। अच्छा खासा संतोष के मन में युग ने गुड़ गोबर भर दिया था। संतोष भी अब सपने देखने लगी, वो बोली, मैं तुम्हें बेबी क्यों कहूं, मैं अपने पति को बेबी कहूंगी। युग बोला, ओहो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरी और आपकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए अच्छा आप मेरा नाम ले लीजिए। कुछ सोचकर संतोष बोली, हाँ ठीक है नाम ले लूंगी, ये सही रहेगा। युग बोला, तो बताइए संतोष जी आप ऐसी कॉटन की साड़ी पहनकर क्यों रहती हैं, कुछ अच्छा सा पहना कीजिए ना, मतलब जैसे आजकल की लड़कियां पहनती हैं शॉर्ट स्कर्ट मिनी ड्रेस। ये सुनकर संतोष मुंह बनाकर बोली, युग कैसी बातें करते हो, भला मैं क्या मिनी ड्रेस में अच्छी लगूंगी? युग बोला, बिल्कुल अच्छी लगोगी, बस आपका फैट थोड़ा ज्यादा है, आप एक काम कीजिए ना एक्सरसाइज कीजिए। संतोष बोली, एक्सरसाइज मुझसे नहीं होती। युग ने कहा, कैसे नहीं होगी, अच्छा आप एक काम कीजिए कपड़े धो लीजिए, इससे एक्सरसाइज भी हो जाएगी और कपड़े भी धुल जाएंगे और आपका मोटापा भी कम हो जाएगा, और यकीन मानिए जब आपका मोटापा कम होगा ना और आप थोड़ा भी पतली हो जाएंगी तो मैं आपको ड्रेस ला कर दूंगा। आप वो ड्रेस पहनना, फिर मैं और आप क्लब में चलेंगे और फिर आप खुद ही देख लेना कितने सारे लड़के आपके दीवाने हो जाएंगे। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। संतोष तो आंखें फाड़े युग को देखी जा रही थी और उसने अब सपनों की दुनिया में पहला कदम रख दिया था। वहीं गरिमा उसके होंठों के कोने थोड़े और मुड़े और फाइनली उसकी स्माइल थोड़ी और बड़ी हो गई। युग ने एक नजर गरिमा को देखा तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसने संतोष से कहा, बताइए ना संतोष, पतली होना चाहती हैं? मेरे साथ क्लब जाना चाहती हैं शॉर्ट ड्रेस पहनकर? मैं और आप डांस करेंगे डांस फ्लोर पर। संतोष बोली, जाना तो चाहती हूँ लेकिन सुभाष। युग ने कहा, कौन सुभाष, आपका बॉयफ्रेंड? संतोष बोली, अरे बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा पति। अब तो युग और ज्यादा हैरानी से संतोष को देखकर बोला, आप शादीशुदा हैं? कुछ सोचकर संतोष ने कहा, नहीं नहीं शादीशुदा नहीं हूँ, मतलब वो मेरा पति पहले था लेकिन अब मैं सिंगल हूँ, अखंड सिंगल। युग बोला, अच्छा आपका डिवोर्स हो गया? संतोष ने हाँ में गर्दन हिला दी। युग बोला, तो फिर चलिए ना कपड़े धो लीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा। 15 दिन तक आप घर के काम कीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा और उसके बाद मैं और आप किसी डिस्को में जाएंगे। संतोष पूरी तरह से युग की बातों में आ गई। इतने में युग ने गरिमा को देखकर गुस्से में कहा, गरिमा उठो उठो वहां से हटो, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ, कपड़े संतोष जी धोएंगी। संतोष ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और कपड़ों की तरफ चली गई और कपड़े धोने लगी और गरिमा किचन में चली गई। कब तक बेवकूफ बनाएगा युग संतोष को?